вашай увазе чарговыя старонкі казкі Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Пра тое, як у каляровай затоцы з'явіўся элегантны і загадкавы незнаёмы. Калі ў ваду нехта боўтаецца, дык бывае натуральная гучная боўць. І гэтая боўць натуральна усіх палохае. Усе натуральна даюць лататы і хаваюцца дзе хто можа. Каляровая затока не была тут выключэннем. Усе кінуліся ратавацца. Шчупачок і ягоная бабуля схаваліся ў карчах, накрыліся зверху усялякім ламаччам. Клоп схаваўся пад апалым лістом. Слімак схаваў у ракуцы сваю рагатую галаву і зачыніў дзверы на ўсе засаўкі, замкі і клямкі. А ці варта было палохацца? Усяго толькі прывадніўся ў затоцы адзін элегантны незнаёмы. Ён важна сядзеў на кручку, бы пан, які ў фатэлі, а кручок трымаўся на лёсце аквамарынавага колеру. «Прывітанне, шаноўнае спадарства», – сказаў незнаёмы. Ён быў ветлівы і выхаваны, але на яго прывітанне ніхто не адгукнуўся. «Чаго вы так напалохаліся?» – распачаў сваю размову незнаёмы. «Мяне не трэба палохацца. Я прадстаўнік зямной цывілізацыі, дык чаго вы ўсе паўцякалі, дзікія істоты? Я не збіраюся вас есці. Наадварот, я вас саміх на банкет запрашаю з нагоды майго прыбыцця». Пахаваліся. Ой, ну і дзікія ж гэны і падводныя абарыгены. Ну і смуроджу іх тут. Фу! Ой, лепш бы я ў сваёй кучы гною сядзеў і нікуды не ездзіў бы. Эй, ды куды вы падзеліся, шаноўныя? Эй, сустракайце інтурыста! Гость пазіраўся, заўважыў слімаковы дамок і пачаў энергічна стукацца ў дзверы сваім хвастом. «Імем закона адчыняй!» – грозна казаў незнаёмы. «Адчыняй свой гатэль! Хто тут ёсць?» «Нашыя усе дома!» – адказаў перапалоханы слімак. «А я? Хіба не наш?» – пакрыўдзіўся незнаёмы. «Прыстаўляцца трэба!» – шапацеў з-за зачыненых дзвярэй слімаковы голас. «Я чарвяк!» – ганарова абвясціў гость. «Візітную картку, перапрашаю, забыў роднай кучы гною». «А я слімак!» – прадставіўся смялелы гаспадар. «Прашу больш не стукацца да мяне хвастом. І ўвогуле прашу пакінуць вадаём. Пакінуць. Ніхто вас сюды не запрашаў». Чарвяк аж закруціўся ад злосці на сваім кручку. «Хіба мы не цывілізаваныя істоты?» – сычаў ён. «Якія такія запрашэнні, пашпарты, візы, межы? Я, можа быць, грамадзянін планеты. Гэта значыць, касмапаліты таму клічу ўсіх на банкет. Гэй, рыбы, малюскі, жамяра! Плывіце, паўзіце, скачыце сюды! Доўга я яшчэ буду тут на кручку круціцца!» Прызнацца, раней меркавалася, што чарвякі – ціхманыя істоты. Але гэты, патрапіўшы з кучы гноя на волю, так раскрычаўся, што вадзяны клоп, шчупачых і яе прапраўнык імгненна павылазілі са сваіх схованак на ягоны лямант. «Чаго ты крычыш?» – строга заўважыў клоп. «У нас не паложана». «А што? Чаго? А о, гэтай вертлявы, чаго тут робіць?» – пыталася шчупачыха. А шчупачок нічога не казаў, а толькі прыглядаўся. Тут чарвяк пачаў самому сабе рабіць рэкламу. Бо што казаць, як сам сябе не пахваліш, дык ніхто і не пахваліць. Я, разумееце, прыйшоў да вас з адкрытым сэрцам і шчырою душою, разліваўся ён салаўём. Мне тут вельмі падабаецца. Мая куча мне ўжо даўно абрыдла, смярдзіць ад яе моцна. А ў вас тут цішыня, спакой, ветру няма, толькі птушачкі спяваюць. А можа, гэта не птушачкі спяваюць, а жабачкі квакаюць таксама прыгожа. Жабачкі квакаюць, бурчаў сабе пад нос стары скептык Клоп. Ён не любіў сантыментаў. Хутка і ў цябе ў вушах заквакае, калі павісіш на сваім кручку каля трубы. А што труба? Працягнуў сваю салаўіную песню чарвяк. Мне вашая труба таксама падабаецца. Мне ўсё тут падабаецца, і вы ўсе падабаецеся. Вунь, рыбка, якая мілая! Зусім маладзенькая рыбанька толькі-толькі з ікрынкі вылузалася. З'еш мяне, рыбанька? Мне толькі прыемна ад гэтага будзе. Гэта ён так ветліва да шчупачыхі звяртаўся. Ай! Ой, хіба што, і праўда, з'есці, прашамацела шчупачыха. Ёй незнаёмы страшэнна спадабаўся. Ой, такі элегант. А можа, пакруціўся б яшчэ троху? Такі ты прыгожы, гнуткі, элегантны. Ай, куды мне ўжо круціцца, уздыхнуў чарвяк. Доля моя такая, каб рыбкі мяне елі. Ай, а ты ў жываце казытацца не будзеш? Элегантны такі. Усё яшчэ сумнявалася шчупачыха. Не бойцеся, супакойваў яе чарвяк. Я не шкодны, нават карысны. Мяне ў цяпліцы спецыяльна для вас гадавалі. Я без нітратаў і нуклідаў свеженькі, як гурочак. Смачна есці. Ай, ну, калі ўжо так просіш, сказала шчупачыха і разявіла пашчу. Напэўна, гэта была б апошняя вячэра старой шчупачыхі, калі б не шчупачок. Ён выскачыў наперад і ў роспачы замахаў плаўнікамі. Бабуля! «З кім ты звязалася?» – лямантаваў шчупачок. «Паглядзі, каму ты даверылася! Ён жа на кручку сядзіць, а кручок востры-востры!» «Ой, ой, і праўда! Кручок!» – разгледзела шчупачыха. «Эх ты, элегант! І не сорамна жанчын падманваць?» Чарвяк на той чарвяк, каб выкручвацца і заўсёды сабе апраўданне знаходзіць. Ён і тут не разгубіўся. А я і вас і не думаў падманваць, адказаў ён шчупачысі. Вы мне надта спадабаліся. Ой, такая юная, сапраўдны малёк. Мне захацелася разам з вамі на кручку пасядзець. Што? Няўжо гэта злачынства? Я свабодны, між іншым, чарвяк. Ну, калі свабодны, дык злазь з кручка, уедліва прамовіў Клоп. Злазь і заставайся ў нас жыць. Ай, не магу, сумна сказаў чарвяк. Сядзець на кручку – гэта мая служба, а кінуць яе не магу. Кепская служба, выгакнуў шчупачок. Службу не выбіраюць, хацеў быў запярэчыць чарвяк, але не змог, бо раптоўна самлеў і павіс на кручку. Усе замітусіліся вакол яго, замахалі лапкамі і плаўнікамі, і высветлілася прычына. Толькі-толькі з трубы паплыло нешта зялёнае, можа сінільная кіслата, і чарвяк з непрывычкі самлеў. Ніхто не ведаў, што рабіць, а тут яшчэ за рачным парогам нешта зашлэпала і заплюхала. Усе стаіліся. Можа, гэта па чарвяка прыйшлі яго гаспадары? Што ж гэта там такое шлэпала і плюхала? Вы, пэўна, здагадаліся ўжо, а калі не здагадаліся, дык чытайце наступную гісторыю, якая называецца «Пра тое, Як у каляровай затоцы з'явілася элегантная загадкавая незнаёмка. А вадзяны клуб з гэтай нагоды распавёў не казку, а сапраўдную быль. Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Пятра Васічэнкі «Каляровая затока». Чытала яе артыстка Ліка Пташук.